रंग बरंगियां चंडियां लाके गलियां सड़कां साफ करा के रंग बरंगियां चंडियां लाके गलियां सड़कां साफ करा के संगतां ने हाथ जोड़े सीस झुकाए ने फुल्लां वाली पालकी च फुल्लां वाली पालकी च सतगुरु आए ने फुल्ला वाली पालकी च नानक दी बाणी वंडे चानन जहान नू रब दा सुनेहा देंदी हर इंसान नू तेर मेर वाले सब परम गुआए ने फुल्ला वाली पालकी च फुल्ला वाली पालकी च सतगुरु आए ने फुल्ला वाली पालकी च सतगुरु आए ने फुल्ला वाली पालकी च जग मग होइए बाजारां च खुशियां ते रौनकां दे रंग ने बहारां च इत्र फलेलां राहां विच छिड़काए ने फुल्लां वाली पालकी च फुल्लां वाली पालकी च सतगुरु आए ने फुल्लां वाली पालकी च सतगुरु आए ने फुल्लां वाली पालकी च